گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 176. هنرمندان محجوبی، وزیری تبار، حسین یاحقی، خالدی، حسین تهرانی، ورزنده، جهانپناه، بدیعی، ایزدی، احمد مستان و افتتاح. ارکستر به رهبری شادروان سبا. گوینده روشنک. فرزانه سوختی، مجموعه خیال به میخانه سوختی، آبی بر آتش دل ما هیچ کس نزد چندان که پیش محرم و بیگانه سوختی. دستی بوده است، این می لب لعل می پرستی بوده است، این نشئه که جان شیفته حالت اوست، طرز نگهی ز چشم مستی بوده است. از بابا فغان شیرازی، دلپذیر دیباچه است بر این برنامه گلها که تیان ابیاتی از طراز یزدی و فرهاد به سم میرسد. با صدای گرم و تحریر دلنشین بنان، گاه ابیاتی از فخرالدین ابراهیم عراقی همراه با کمان خالدی آمیخته به آهنگی اثر حسین یاحقی به سم میرسانیم. دو بیت پایان برنامه از عبدالرحمن جامی است. پیش دیده و بر جان نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشسته ای؟ ای غم اگر چه عهد تو بشکستم به می، نازم تو را که بر سر پیمان نشسته ای. بر چشم غیر ار بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته ای. Thank you. بر چشم غیر ار بنشینی به دلبری، بر چشم غیر ار بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشستی. دیدی ای من که نام گرمیدی و رفتی، پیوند الفت بریدی و رفتی. هر چه خامری به یامری کشیدم و دیدم، دامن ز دستم کشیدی و رفتی. بس ناله ها کردم به امیدی که رحمانی به فریاد من ایگو. فریادت دل تو کز جفا فریاد ما نشنیدی و رفتی. جانا گر چه بردی از یادم، جان در کوی عاشقی دادم، فکندی به سر دویدم، گوهر فشاندم به عشق من خندیدی و رفتی. ساقی بده آن می را، موسیقی زنان نمیرا چه پای لاله پیاله خوش باشد دل اسیران به نان خوش باشد علاج مهنم به جز نیست به غیر نالیدن زشتیاغتان زشتیاق تو جانم به لب رسید کجایی، چه باشه چه باشه ار رخ خوب بدین شکسته نمایی، نگفته ای که بیایم، نگفته ای که بیایم چو جان تو بلوایم، زدرد جان من اکنون به لب رسید کجایی. منم کنون و یکی جا، منم کنون و یکی جا، بیا که بر تو فشانه جدا مشاغذ من این ده، که نیست وقت جدایی. گذشت عمر، گذشت عمر، ندیدم جمال روی تو روزی، مرا ندانم که یا کی یا چرایی. کجا نشان تو جویه، کجا نشان تو جویم که در جهان نیابم، چگونه روی تو بینم که در خیال نیایی. تو ای دوست نامید نگردم، امیدوار به کوی تو آمدم به گدایی. تو ای دوست نامید مگردم، امیدوار به کوی تو آمدم به گدایی. فتادم چو عراقی همیشه بر در وصلت، بود که این در بسته به لطف خود بگشایی. جاید دیدی ای من که نام گرمی دیارفتی پیوند الفت بریدی و رفتی هر چه خامری به یامری کشیدم و دامن ز دستم کشیدی و رفتی بس ناله ها کردم به امیدی که رحمانی به فریاد من انگو فریادت دل تو کز جفا فریاد ما نشنیدی و رفتی جانا گر چه بردی از یادم جان در کوی عاشقی دادم کندی به سر دویدم گوهر فشاندم به عشق من خندیدی و رفتی ساقی بده آن می را ایران که پای لاله پیال خوش باشد. دل اسیران به نان خوش باشد، علاج مهنم به جز نیست، به غیر نالیدن گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی؟ گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی؟ من عاشق توام، تو بگو یار کیستی؟ تا چند گرد کوی تو گردم گهی بپرس، کینجا چه میکنی و طلبکار کیستی؟ این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.